serdecznie. Retransmisja tego koncertu dziś, tuż po 19 na antenie Trójki. Polecam, Piotr Baron. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 czerwca, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Baranowa wypowiadają się dziś w referendum w sprawie budowy centralnego portu komunikacyjnego. Policja wyjaśnia przyczynę eksplozji na poznańskim Piątkowie. Kanclerz Angela Merkel planuje spotkanie przywódców tych państw Unii Europejskiej, które, tak jak Niemcy, zmagają się z kryzysem uchodźczym. Przed mieszkańcami gminy Baranów w Łódzkiem dziś referendum, a w nim dwa pytania. Pierwsze, czy chce pani budowę centralnego portu komunikacyjnego w gminie Baranów? I drugie, dotyczące warunków rozliczeń zaproponowanych przez rząd. Czy pani zdaniem zapisy specustawy są korzystne dla mieszkańców? Głosowanie potrwa od 7 do 21. Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos w jednej z czterech obwodowych komisji wyborczych. Do udziału w referendum jest uprawnionych około 4000 osób. By było ważne, musi do niego pójść 30%, ale ich decyzje nie mają mocy wiążącej. Planowany przez rząd port lotniczy ma powstać na terenie około 3000 hektarów. Powinien być zbudowany do końca 2027 roku. Koszt inwestycji 35 miliardów złotych. Trwa ustalanie przyczyn tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj na lotnisku Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu. Zginął w nim młody spadochroniarz, informuje Kamil Karbowniczak z Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie. Koczek spadochroniowy spadł na płytę lotniska. Mężczyzna to 18-letni mieszkaniec Warszawy. O wypadku została powiadomiona Komisja Krajowa do spraw wypadków lotniczych. Wyjaśniamy wszystkie okoliczności. Policjanci ustalają także, pod czyją opieką znajdował się młody spadochroniarz, który dopiero w grudniu skończyłby 18 lat. Policja bada okoliczności eksplozji na poznańskim Piątkowie, gdzie wczoraj w jednym z bloków wybuchła butla z tlenem. Działania prowadzone są pod kątem ewentualnego wywołania zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób. Według wstępnych ustaleń do wybuchu doszło, gdy mężczyzna opuścił butlę podczas wnoszenia jej do bloku. Wskutek zdarzenia ucierpiały dwie osoby, wśród nich jest mężczyzna, który wnosił butlę. W związku z eksplozją ewakuowano mieszkańców około 40 mieszkań. Specjaliści nie stwierdzili jednak naruszenia konstrukcji budynku. Efektem wybuchu są liczne uszkodzenia szyb i drzwi. Kanclerz Angela Merkel planuje spotkanie przywódców tych państw Unii Europejskiej, które, tak jak Niemcy, zmagają się z kryzysem uchodźczym, poinformował późnym wieczorem niemiecki dziennik Bild na swojej stronie internetowej. Merkel chciałaby rozmawiać o kryzysie uchodźczym i sposobach jego rozwiązania z przywódcami m.in. Włoch, Grecji i Austrii. Do tego spotkania miałoby dojść jeszcze przed unijnym szczytem zaplanowanym na 28-29 czerwca, niewykluczone, że w przyszły weekend. Na razie jednak data i lista uczestników tego nadzwyczajnego spotkania nie została ustalona. Jesteśmy na etapie jego planowania, powiedział niemieckiej gazecie przedstawiciel włoskiego rządu. Angela Merkel ma poważny problem we własnym rządzie w sprawie polityki migracyjnej. Szef bawarskiej CSU, Horst Seehofer, który jest też federalnym ministrem spraw wewnętrznych, domaga się zaostrzenia polityki azylowej, m.in. zakazu wjazdu do Niemiec dla migrantów, którzy zostali zarejestrowani jako uchodźcy w innym państwie Unii Europejskiej, bądź nie mają dokumentów tożsamości. Jeszcze w tym serwisie krótkie podsumowanie soboty na Mundialu. Wydarzeniem dnia był bez wątpienia mecz Argentyna-Islandia, zakończony remisem 1-1. W tym meczu słynny Leo Messi nie strzelił karnego. Poza tym Francja wygrała z Australią 2-1, Dania z Peru 1-0, a Chorwacja pokonała Nigerię 2-0. Dziś na Mundialu Niemcy zmierzą się z Meksykiem, Brazylia ze Szwajcarią, a Kostaryka zagra z Serbią. Jeśli chodzi o Polaków, to jak dowiedziało się Polskie Radio, kontuzjowani zawodnicy wracają do zdrowia, a pozostali szlifują formę przed pierwszym dla polskiej drużyny na Mundialu wtorkowym meczem z Senegalem. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do pierwszego występu na Mundialu w Centrum Szkoleniowym Sputnik Sport w Soczi. Według rzecznika reprezentacji Jakuba Kwiatkowskiego wspólnie z zespołem trenują już Rafał Kurzawa i Kamil Glik. Nie ma żadnych nowych problemów. Wrócił do treningu Rafał Kurzawa. Z drużyną trenował też Kamil Glik. Oczywiście w jego przypadku cały czas trwa wyścig z czasem. Nie jest oszczędzany, tam naprawdę jest pot i łzy, ale nie ma żadnych innych problemów zdrowotnych, jak wszyscy zawodnicy są do dyspozycji selekcjonera. Z kolei Michał Pazdan zapewnia, że zawodnicy nie tylko ciężko trenują, ale również mają czas na relaks. W jego ocenie wybór Soczi jako bazy na czas Mundialu był doskonałym pomysłem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najpierw wszędzie sporo słońca, ale w ciągu dnia od północnego zachodu będzie się chmurzyć aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a na północnym zachodzie także burz. Najcieplej znów we Wrocławiu i w Warszawie 28 stopni. Na pozostałym obszarze przeważnie 24-26, z wyjątkiem Wybrzeża i Podhala, bo tam maksymalnie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prawie nie udziela wywiadów, a radiowego nie udzielił już od wielu lat. W tym zrujnowanym mieście, w tych ruinach zaczynają gonić mnie Niemcy. Gonią mnie po to, żeby postawić mnie pod ścianą i rozstrzelać. Budzę się zawsze w tej samej sytuacji, jak właśnie mają strzelać. Jarosław Marek Rymkiewicz. W programie Kwestia Kultury. Dziś, tuż po godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Cieśnik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. No i jak na niedzielę przystało o tej porze, zapraszam na spotkanie muzyczno-słowne. Dziś na początek gość, który, no nie pamiętam, chyba kiedyś na początku muzycznych rozmów, jeszcze pod koniec lat 90. rozmawialiśmy, ale to dużo czasu minęło. Porozmawiamy o inicjatywie muzycznej, która odrodziła się jakiś czas temu i niedługo się odbędzie na dzień dobry z wakacjami, można by powiedzieć. Andrzej Dubiel, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Producent, wydawca, jeden z ciekawszych i bardziej aktywnych organizatorów muzyki chrześcijańskiej, jeśli tak mogę powiedzieć. Przyjechałeś... No to zdanie mnie budzi ten niedzielny poranek. No bardzo dziękuję, ciekawe. Tym bardziej, że znalazłeś czas, żeby wpaść tutaj do nas, bo przecież na co dzień nie macie w Warszawie. Nie mam mnie na co dzień w Warszawie. Dziękuję za zaproszenie i z przyjemnością podzielę się tym, co wiem o Strefie Chwały. No właśnie, bo to o Strefie Chwały, proszę Państwa, będziemy rozmawiali, ale zanim to się stanie, chciałbym, nie wiem, czy Ci sprawię tym niespodziankę. Chciałbym, żebyś posłuchał też i Państwo posłuchali utworu, którego słucham ostatnio bardzo długo, ale żeby się nie pomylić, to nie dlatego, że to jest bardzo nowa płyta. Płyta nie jest tak bardzo nowa, chociaż stara też nie. W każdym razie słucham tego utworu bardzo często, jako jednego z dwóch na tej płycie. No i tak sobie pomyślałem, byłoby fajnie, gdyby ten wykonawca kiedyś mógł zaśpiewać na Strefie Chwały. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. He's looked upon the humiliation of his servant. Yes, from now onwards, all generations will call me blessed. For the Almighty's done great things for me. The Almighty's done great deep-rooted the arrogance of heart. He's pulled down princes from their thrones, raised high the lowly. He's filled the starving with good things, sent the rich away empty. For the fathers, of his mercy to Abraham, to his descendants forever. The Almighty's done great things for me. The Almighty's done great things for me. No to nie zaskoczyłem. Nie, to jest w ogóle genialna płyta Marcina Pospieszalskiego, Dekalog i Paddy Kelly w tym wykonaniu. Myślę, że jest szansa na udział tego wokalisty na Strefie Chwały, tym bardziej, że producent, czyli Marcin, jest każdego roku. No właśnie, wiesz, jak tak słucham tego utworu, tej jego takiej orkiestrowej części też na koniec, to sobie wyobrażam tą rzeszę ludzi na łące w Starym Sączu pod papieskim ołtarzem, jedynym w Polsce ołtarzem papieskim, który stoi tam, gdzie stał, kiedy w 1999, za rok będzie, kurczę, okrągła rocznica, patrz. No, będzie 20 lat. Kiedy 19 lat temu tam stał Jan Paweł II, słynna powtórka z geografii, patrzył na góry. Wyobrażam sobie te rzesze ludzi, którzy śpiewają ten utwór i Patryka właśnie, to mówisz, że jest możliwe, tak? Jest, jest. Myślę, że jest możliwe. Jak się Paddy nauczy po polsku, to w ogóle byli fantastyczni. Ale właśnie, to też, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ja poszedłem po rozum do głowy przy trzecim odsłuchaniu, że to jest Magnifikat Najświętszej Marii Panny po prostu z Ewangelii Łukasza, odśpiewany po angielsku. No, ale pomysł na to. Zresztą cała ta płyta Marcina, nie o niej tu będziemy rozmawiali, ale chciałem ten utwór puścić, bo on mi się wydaje bardzo odpowiedni do Strefy Chwały. Tak, jak najbardziej. No, nie da się ukryć, Marcin jako współzałożyciel New Life FM jest też współtwórcą całej inicjatywy spotkań muzyków chrześcijan, która przerodziła się właśnie, czy kontynuacją tego jest w jakiś sposób Strefa Chwały, festiwal, rekolekcje ludzi nowej kultury. No i tak jak mówiłem, Marcin co roku z nami jest. W zeszłym roku też była prezentacja teledysku, filmu opowiadającego o całym projekcie Dekalog, więc to wszystko współgra. No właśnie, obok Marcina Pospieszalskiego, takiego właściwie, bez którego być może żadna edycja nie mogłaby się odbyć, mamy ojca Andrzeja Bujnowskiego. Nie, no to przede wszystkim ojciec Andrzej Bujnowski jako jeden z inicjatorów tych spotkań, opiekun duchowy. No i może nie tyle bez Marcina Pospieszalskiego nie mogłaby się obyć, bo myślę, żeby się obyła, z całym szacunkiem i pozdrowieniami dla Marcina. Bez ojca dużo trudniej, aczkolwiek też zdarzyła się taka edycja, że ojca Andrzeja nie mogło być. Strefa Chwały, festiwal. Nasze rekolekcje są takie, jacy są uczestnicy. A z roku na rok tych uczestników przybywa i oni mają duży wpływ na to, co się dzieje na tych rekolekcjach, a my, organizatorzy, czyli mówię ja, moja żona Agnieszka, Emilka i Łukasz Iżykowie, Grażyna Winiarz, staramy się odpowiadać na potrzeby uczestników i z roku na rok rozwijać i jednocześnie zaspokajać. No i dlatego między innymi w tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na miasteczko Strefy Chwały, gdzie można złożyć swój namiot. Gdzie będą też możliwość przyczepy kempingowej. My stawiamy kontenery sanitarne, żeby zabezpieczyć to, co jest niezbędne do przetrwania 6 dni, bo wiemy, że ludzie, zarówno ci, którzy sami przyjeżdżają, a ci, którzy przyjeżdżają z rodzinami, chcą być jak najbliżej. Bo... No tak, to wszystko... Namiotu, bo to się wszystko dzieje na Placu Papieskim w Starym Sączu. Tam stawiamy 6 namiotów, w tym jeden duży namiot centralny, ale jest namiot młodzieży, namiot dzieci, namiot kawiarenki. No jest dużo tych namiotów, a ośrodek Opoka na Placu Papieskim ma tylko 90 miejsc. Tak, właśnie o tym pomyślałem, że już nie mieści. Nie mieści, bo ludzie śpią i w ośrodku, i w internacie, i w szkołach, i w agroturystykach lokalnych, i u znajomych, bo w sumie no, w tym roku będzie nas około 800 osób na 6 dni na rekolekcjach Strefy Chwały. To jeszcze będziemy rozwijać temat. Wspomnieliśmy nazwisko ojca Andrzeja Bujnowskiego. Pamiętam, kiedyś dość regularnie rozmawialiśmy w muzycznych rozmowach o tym, tak mniej więcej raz na 2 miesiące, co jego zdaniem ciekawego pisze w muzyce chrześcijańskiej. Tak jakoś nam się to troszeczkę teraz przesunęło, ale zawsze z ciekawością go słucham. Człowiek, który zna się na rzeczy. No i teraz właśnie posłuchamy utworu, który napisał ojciec Andrzej Bujnowski, a śpiewa Agnieszka Musioł. No i tu jest napisane na płycie, o której zaraz powiem, że jest to hymn Strefy Chwały. Tyle dźwięków w powietrzu. Tyle dźwięków w powietrzu, tyle harmonii w chmurach, płyną pieśni po halach, wiatr je niesie po górach. Biegnę bosą po łące, Boża radość mnie budzi. Tyle nieba na ziemi i aniołów No i widzicie Państwo, od razu to, co najlepsze, to, co regionalne, to, czym się należy pochwalić, to, z czego należy być dumnym, zabrzmiało tyle dźwięków w powietrzu. Andrzej Bujnowski, Agnieszka Musiał, góralska kapela, skrzypce. Powiedz mi, czemu to jest hymn Strefy Chwały? I czy rzeczywiście? No tak, jest to hymn Strefy Chwały. Kiedyś tak miałem taką myśl, żeby coś takiego stworzyć, z czym byśmy się identyfikowali i mogli mówić, że jest hymnem. Ojciec Bujnowski zaproponował taki tekst, taką melodię. No i nagraliśmy to jako hymn Strefy Chwały i oczywiście grywamy na Strefie Chwały. No jak na hymn przystało, to musi być zawsze. No jest zawsze. Jest zawsze, ale tak jest bogactwo pięknych w ogóle utworów na Strefie Chwały, że... No, dużo ich jest, no, więc nie gramy cały czas tego hymnu, oczywiście. Mm-hmm. To proszę Państwa, utwór pochodzi z płyty zatytułowanej Strefa Chwały Festiwal Powstań i Żyj. To jest płyta zarejestrowana live przed 3 laty podczas spotkania w Starym Sączu. No i ona, i to bardzo lubię akurat, posiada też bardzo ciekawą i wartościową wkładkę. Tu oczywiście poza tekstami są zdjęcia. I te zdjęcia bardzo wiele mówią o atmosferze tego spotkania, o tym, że ci ludzie się tam dobrze czują, że ci ludzie chcą tam być, że nie tylko tym, co śpiewają, ale także tym, jak się zachowują, głoszą dobrą nowinę. No i znajdujemy tu bardzo paru fajnych ludzi, jak na przykład biskup Grzegorz Ryś, jeszcze wówczas biskup pomocniczy krakowski. Tak, ale już przez pomyłkę zwracaliśmy się do niego arcybiskup, także to zapraszam do Starego Sącza. I oczywiście będzie w tym roku. Tak, będzie. Arcybiskup Grzegorz będzie w tym roku z nami. Widzę Arkadio, ale ten nie miał daleko i pewnie też będzie. Tak. Będzie Arkadio. Chłopaki z Albo i Nie. Bezapelacyjnie też będą. Też będą w tym roku? Sądzę, tak. Ach, jak ja ich lubię. Te kobiety szaleją, jak wchodzi 4 facetów, proszę Państwa, w czarnych spodniach, białych koszulach, czarnych krawatach i grają jak na zawołanie. No to jest fenomen, jak kiedyś byłem na takim, na Śląsku, na pikniku i po prostu lało, nic się nie działo, no po prostu szaro, buro, tragedia. No. Taka prowizoryczna scenka i wychodzi właśnie 4 facetów, którzy traktują poważnie to, co robią. Niezależnie kto jest i jak to wygląda, wychodzą w tych koszulach, krawatach i zaczynają grać i po prostu zaczyna mnie ich muzyka intrygować. I stąd pomysł, że zaprosiliśmy ich na Strefę Chwały 3 czy 4 lata temu i potem już cały czas z nami są i przyjeżdżają. Bardzo dobry pomysł. Dobrym pomysłem jest również rodzinność. Tutaj to widać. Tą rodzinność. Rodziny czują się fantastycznie i spokojnie na Placu Papieskim, gdzie te dzieci mogą się wyszaleć. My mamy 3 dzieci, 3 córeczki i rano je widzimy, wieczorem wracają. No to źle brzmi, ale nie, dzieci mają swoich opiekunów i jest specjalny program dla dzieci Strefa Chwały Kids i specjalny program dla młodzieży Strefa Chwały Young. Młodzież ma dużo warsztatów, interaktywnych zajęć, wypraw w góry, podchodów, ale też różnych takich żonglerki, fire showy, warsztaty foto. No dużo fajnych rzeczy, a do tego, co jest bardzo istotne, no też mają swoje spotkania w grupach dzieci, młodzież, mają swoje takie kilkuminutowe katechezy. To właśnie wszystko, proszę Państwa, dzieje się. To zaraz porozmawiamy od jakiego czasu, bo warto o tej historii trochę opowiedzieć. Dzieje się, Andrzej użył określenia Plac Papieski, ja bym powiedział, że to jest łąka. Proszę się nie zrażać, jak ktoś Państwa kojarzy plac tak jak plac, no to nie. To jest łąka. No to jest Plac Papieski, łąka, który pomieścił 500 000 ludzi. Tak, i to kapitalnie, że to jest łąka, to raz. Dwa, że tam na początku, jak tylko był ołtarz i tam się zbierali ludzie i tam było spotkanie z Ojcem Świętym, to jeszcze nie było niczego poza tym. Teraz już powstał ten ośrodek, o którym mówisz, bardzo zresztą funkcjonalny, no ale też nie może być gigant. Ołtarz nadal stoi, można go zwiedzić. Pod ołtarzem jest muzeum poświęcone papieżowi. Ja tam, proszę Państwa, pamiętam, co pamiętam. Pamiętam buty, pamiętam fotel z samolotu, skafander. Bardzo ciekawe muzeum i bardzo fajni ludzie oprowadzają po tym muzeum. No i ten widok, jak się wejdzie na ołtarz, szemrzący strumyk, który tam spływa, widok na góry, o których mówił papież, ta słynna powtórka z geografii. Można poczuć atmosferę. Jeszcze na dodatek, proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa nie był, to jest jeszcze jeden argument bardzo ważny. To jest Stary Sącz. piękne, małe miasto, taka bombonierka, dzisiaj pod Nowym Sączem, kiedyś był tylko Sącz i koniec, z klasztorem klarysek, pięknym starym klasztorem sióstr klauzurowych klarysek, no, który powinien być Państwu bliski, bo w tym klasztorze zmarła Jadwiga, żona Władysława Łokietka, matka Kazimierza Wilkiego, proszę Państwa. A to, dlaczego to mówię, no to pewnie Państwo wiedzą. W serialu, który na razie ma przerwę, to moim zdaniem najwybitniejsza, absolutnie wybitna rola Haliny Łabonarskiej w tym serialu, ale to tak na marginesie. A piękne, urokliwe miasteczko. Wspaniałe miasteczko. Ja bardzo lubię tam wracać i to też jest argument, proszę Państwa. I to potwierdzają też uczestnicy Strefy Chwały, że no, dużo jest przestrzeni na Placu Papieskim Łące, tak. ale ci, którzy albo mają czas, żeby przejść się na stare, znaczy na ryneczek Starego Sącza, albo ci, którzy tam gdzieś w okolicach mieszkają, to zachwycają się pięknem tego miasteczka. Posłuchajmy teraz też bardzo ciekawej rodziny muzycznej, nadal aktywnej, Cudzichów. Hej, zapalmy światło. teraz zawołajmy głośno, żeby wszyscy tutaj już powoli się z nami zbierali. Uwaga! Hej, hej! I jeszcze raz. Hej, hej! Hej, zapalmy światło. Robert Cudzich, muzyka i słowa. Katarzyna Kurzawska, także wokal Katarzyna Blat. Mówiłem o Cudzichach. Agnieszka Cudzich, Piotr. Robert Cudzich, mówiłeś, że już teraz się odsunął. Nie tyle odsunął. Robert, znaczy stwierdził, że nie daje rady. Tak? Robert jest mega ważną i fundamentalną postacią dla Strefy Chwały i nie wyobrażam sobie Strefy Chwały bez Roberta Cudzicha, ale mówiłem o tym, że Agnieszka i Piotr Cudzichowie, przepraszam, czyli synowa Roberta, teraz są odpowiedzialni za zespół Strefy Chwały, który animuje uwielbienie. Mhm. Zespół, który gromadzi wokalistów, instrumentalistów z różnych zespołów sceny chrześcijańskiej i na Strefie Chwały tworzą jeden taki skład muzyczny. I oni to teraz przejęli właśnie odciążając Roberta, który już, no już nie był, nie był, nie był, no już nie, nie, nie no był tak, w stanie rozumiem. Tego tak, realizować, tak. Bo to jest duże obciążenie dla Roberta też. No właśnie, powiedziałeś o uwielbieniu, to jest bardzo ważny element tego wydarzenia tutaj w książeczce, która stanowi ważny element tej płyty. Mamy też zdjęcie Najświętszego Sakramentu i wyobrażam sobie, że bez tego się nie może obejść. I to właśnie jest chyba istotna różnica między innego rodzaju festiwalami czy wydarzeniami muzycznymi, prawda, a Strefą Chwały, która, jak powiedziałeś na początku, ma w nazwie słowo rekolekcje. Tak, no Strefa Chwały Festiwal. To rekolekcje ludzi nowej kultury. I bardzo często mam pytanie, dlaczego festiwal w nazwie? Mhm. Dla nas festiwal oznacza świętowanie. I to jest takie 6 dni świętowania. No bo to jest właśnie to słowo znaczy. Tak. To jest właśnie 6 dni świętowania w formie takiej rekolekcji. Każdego dnia zaczynamy jucznią, każdego dnia szczytem jest Eucharystia. Są konferencje kerygmatyczne, są konferencje bardziej takie społeczne, czy dotyczące problemów wykorzystania nowych mediów w ewangelizacji, nowych technologii. Są gry i zabawy. Jest dużo właśnie takiego uwielbienia muzycznego. Wieczory są przeznaczone na wieczór pokutny, wieczór modlitwy wstawienniczej, wieczór takiego rozesłania i modlitwy za różne stany, wieczór taki bardziej artystyczny. I to wszystko składa się na jeden taki format rekolekcji ludzi nowej kultury. A do tego no, trzeba zaznaczyć, iż jest dużo też takiej przestrzeni wolnego czasu. Są spotkania w grupach, jest czas na modlitwę indywidualną, ale jest też czas takiego przestrzeni, żeby zajrzeć do naszej Muza Cafe, gdzie jest wyśmienita kawa, ciacho, muzyka, można coś kupić, posłuchać, ale przede wszystkim są stoliki, gdzie ci wszyscy liderzy różnych wspólnot, inicjatyw ewangelizacyjnych, liderzy zespołów, liderzy, ale też dziennikarze, czy aktorzy, czy nawet politycy, czy ludzie, którzy na co dzień starają się żyć wartościami chrześcijańskimi, siadają przy stolikach i rozmawiają, wymieniają się swoimi doświadczeniami, poglądami, wymieniają się kontaktami, kogo zaprosić, kogo warto na swoich inicjatywach, bo wszyscy, którzy uczestniczą w Strefie Chwały, to są ludzie, którzy na co dzień w swoich lokalnych społecznościach robią fantastyczne rzeczy, o których bardzo często nie wiemy. Dlatego też na Strefie Chwały staramy się takie inicjatywy, te lokalne, prezentować, poznawać ze sobą ludzi, bo Strefa Chwały, nasze rekolekcje, to jest właśnie taka przestrzeń spotkania. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak się zmieniła, Strefa Chwały, jak się zmieniły te wydarzenia, to spotkanie, jak, bo przez jakiś czas się przecież nie odbywało, prawda? Ale to za chwileczkę. Poruszamy się muzycznie po płycie Powstań Żyj, nagranej przed 3 laty. Teraz utwór zatytułowany właśnie, co ja chciałem Państwu teraz zaprezentować. Hej, zapalmy światło, to już graliśmy. Zawsze będę radował się w Tobie. Muzyka i słowa Krzysztof Szczypuła i wspomniana Agnieszka Cudzich, wokal. Można by powiedzieć, ze Strefy Chwały, bo nagranie na żywo. Zawsze będę się radował w Tobie. Słowa i muzyka Krzysztof Szczypuła, Agnieszka Cudzich. No i Państwo tam już troszeczkę tej atmosfery mogli poczuć. A może się ona stać Państwa udziałem? No właśnie pytanie, czy może? Chyba może, nie? Bezapelacyjnie może. Zapraszamy każdego, kto nas słucha w ten niedzielny poranek. Każdego, kto nas będzie miał możliwość odsłuchania później. Do 22 czerwca przesunęliśmy termin zgłaszania i to nie dlatego, że jeszcze mamy wolne miejsca, tylko dlatego, tak jak wcześniej wspomniałem, że pojawiły się inne możliwości nocowania i też podjęliśmy decyzję jako organizatorzy, że każdego, który chce przyjechać, postaramy się przyjąć, pomóc mu w zorganizowaniu noclegu i ugościć na strefie chwały. Na stronie www.strefachwałyfestiwal.pl są opisane wszystkie pakiety, formularz rejestracyjny. Zapraszam do rejestracji. Trzeba mieć jakieś pieniądze? Jakieś trzeba mieć pieniądze, bo koszty, które tam są podane na stronie, pokrywają koszty organizacyjne, ale też nocleg, wyżywienie, pakiety uczestnika, tego jest dużo. Relatywnie jest to niska kwota, bo to maksymalna kwota od osoby to jest chyba... to może ona się tym zajmuje, mam nadzieję, że się nie pomylę, ale myślę, że około 370 zł za 6 dni. I w tym jest nocleg, wyżywienie. No więc tak. To i do tego fantastyczne grono współtowarzyszy, więc cena nie jest duża. Jak to było na początku z tą strefą? Bo głównie pytam tutaj o lokalizację. Kto trafił z lokalizacją? Plac, Papieski. No to różnie. Jeśli patrząc do samego początku, czyli 92 roku, kiedy New Life Farm tam z odnową, z Nowego Targu zorganizowali, to pierwsza była w Ludźmierzu, nie, w Dursztynie. Potem był Ludźmierz, potem były różne miejscowości, łącznie z Gródkiem nad Dunajcem, z... Tak, piękne miejsce. Tak. W Bieszczadach byliśmy też, w okolicach Torunia. Nie pamiętam teraz wszystkich nazw, ale ja dołączyłem do tego, do tych rekolekcji bodajże w 2000 roku i będąc w Gródku nad Dunajcem, widząc te przepiękne wieczory muzyczne, to tak zapaliło mi się pragnienie, aby pokazać to szerzej, większej liczbie odbiorców. I podzieliłem się wtedy z organizatorami głównymi, czyli Stasią Iżyk, ojcem Bujnowskim, Robertem Cudzichem. I tak dołączyłem do nich jako współorganizator. No i potem jakby to przekazali mi tą pałeczkę i organizację Strefy Chwały. I wtedy też właśnie z Robertem Cudzichem, z ojcem Andrzejem rozeznaliśmy Plac Papieski w Starym Sączu. Tak poczuliśmy, że tu chcemy zrobić rekolekcję i to taka wizja nas się obudziła, rekolekcji na kilkanaście tysięcy ludzi. Czyli ogromne namioty, tematyczne panele, dyskusje i to, co mówiłeś, na łące spotyka się kilkanaście tysięcy ludzi i trwa uwielbienie. I zrobiliśmy pierwsze rekolekcje na Placu Papieskim w Starym Sączu bodajże 9 lat temu. 9, może 8 lat temu. No i zakończyły się tragedią, bo tam nie było namiotu, lało przez te 4 dni, bo to miały wtedy 4 dni. Problemy organizacyjne i z dyrektorem ośrodka, i z władzami lokalnymi, i trochę też tak z kurią niedogadane było. No i przyznaliśmy, Panie Boże, przepraszamy, nasza pycha, pomyliliśmy się, oddaliśmy wszystko Panu Bogu, przeżyliśmy wiele trudnych chwil. Żona mi suszyła głowę pół czerwca, po co my to robimy, że nie ma ludzi w ogóle nie ma sensu. I przez 2 lata robiliśmy rekolekcję w Jamnej. Zamknęliśmy się w takich spartańskich warunkach studenckich, ale bardzo przyjemnie duchowo, bardzo wartościowe 2 lata. I modliliśmy się co dalej i w tym momencie właśnie zaczął dzwonić nowy ksiądz Paweł Górski, najpierw nowy burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek, żeby wrócić. Potem ksiądz Paweł Górski z kurii. Okazało się, że jest też nowy dyrektor ośrodka. No i podjęliśmy decyzję, że wracamy. No i jak wróciliśmy, to widzimy błogosławieństwo i z roku na rok są nowe pomysły, są nowi uczestnicy. Z roku na rok liczba uczestników wzrasta. Martwimy się, jak kuchnia ośrodka to da radę w przyszłości. Właśnie, bo to ośrodek jeszcze musi... Tak, no ośrodek jest w stanie na 1000 osób przygotować, więc w tą stronę idziemy. Ale mamy cały czas w głowie tą wizję i uczymy się cierpliwości, że widzimy, Pan Bóg błogosławi i Pan Bóg, to jest Boży plan. Jesteśmy przekonani, że zrobimy takie rekolekcje na kilka czy kilkanaście tysięcy ludzi na Placu Papieskim w Starym Sączu. A do tego potrzeba czasu, potrzeba też naszego zaangażowania, żebyśmy stali w prawdzie, co chcemy robić, jak chcemy robić i żeby ufać Panu Bogu. I myślę, że idziemy krok po kroku w tym stronę. Oczywiście mnie zjada niecierpliwość, bo bym chciał, żeby to już za rok było, żeby to się już wydarzyło, żeby mógł powiedzieć, odetchnąć, a tu widać, że Pan Bóg tak że krok po kroku. Że już za nami, tak? Powiedziałeś o prawdzie. Utwór zatytułowany Prawda Jedyna, słowa i muzyka Janusza Bigdy, Anna Madej, to jest, i tu robimy ukłon, bardzo sympatyczny. I powiem jeszcze tak, no marzyłbym, żeby ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryśniarz teraz słuchał, ale zapewne nas nie słucha, ale mimo to pozdrawiamy go najserdeczniej. Cieszymy się, że będzie znowu na strefie chwały, bo to jego ulubiony, tak? Tak, to jest jego ulubiony, kiedy arcybiskup Grzegorz prowadził rekolekcję. Całość to zawsze przed fragmentem z Ewangelii o Samarytance, przy powiedzie o Samarytance, to graliśmy ten utwór przed i po czytaniu. Prawda jedyna, Janusz Bigda, Anna Madej, biskup Grzegorz Ryś, arcybiskup Grzegorz Ryś będzie w tym roku na strefie chwały. Powiedzmy słuchaczom, w jakim terminie w tym roku się ta strefa odbędzie? Od 23 czerwca, od 28 czerwca do 3 lipca w Starym Sączu. Przełom czerwca i lipca, to chyba generalnie jest taka pora, prawda? Tak, generalnie co roku robimy pierwszy weekend po zakończeniu roku szkolnego. No tak, bo rok szkolny się kończy tam 23, bo 22. Tak, no tak, zgodnie z nowymi rozporządzeniami. Jeszcze żeby zdążyli przyjechać, tak? Tak, no my musimy przyjechać już w poniedziałek, kilka dni wcześniej jako organizatorzy, no bo postawienie tych wszystkich namiotów, sceny, scenografii, techniki całej, przygotowanie wszystkich miejsc noclegowych trochę trwa. 28 czerwca, 3 lipca, Strefa Chwały, Stary Sącz. Proszę Państwa, już mówiłeś sporo o tym, co się będzie działo. Czy strefa tegoroczna ma jakieś specjalne hasło? Nie, nie ma specjalnego hasła. Posługujemy się tym, co od kilku lat: Powstań, żyj, dobro wielko ma moc. Tym się kierujemy. To nam przyświeca. Warto jeszcze zaznaczyć, że w tym roku będzie z nami też biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Prawdopodobnie też pojawi się na chwilę. Z nim rozmawiałem o tym. Jest taka szansa kardynał Konrad Krajewski, bo on też od kilku lat co roku nas odwiedza. Będzie Marek Jurek, Monika i Marcin Gomułkowie, będzie ksiądz Jacek Herma, moderator Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Marianów z Karlsberga, będzie Marek, będzie Marek Zaręba, będzie Antoni Tompolski, Antek Tompolski, dyrektor Alfa Polska, będzie dużo fantastycznych osób, konferencji. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy Państwa serdecznie. Graliśmy z płyty, która była rejestracją wydarzeń na Strefie Chwały w roku 2015. No i na koniec chcę zapytać, czy powstanie coś następnego, co będziemy mogli słuchać? Cały czas o tym myślimy. Cały czas o tym myślimy. No ale płytę jest łatwo nagrać, tylko trzeba ją później coś z nią zrobić. My całość rejestrujemy, całość będzie też streamingowana na YouTubie i myślę, że jeśli będzie coś fajnego, takiego muzycznego, to na pewno wydamy płytę, a tymczasem zapraszam na właśnie kanały YouTubeowe, gdzie będzie można śledzić i oglądać to, co się dzieje na Strefie Chwały. Andrzej Dubiel był moim i Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i życzę dobrej niedzieli. I na koniec Powstań i żyj. Słowa i muzyka Marcin Stawicki, wokal Agnieszka Cudzik. To jest, jak powiedziałeś, jeden z takich utworów, który najlepiej oddaje ducha też tego, co się dzieje na Strefie Chwały. No i zostawiam Państwa w tej godzinie z tym właśnie utworem, mając nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do odwiedzenia i Starego Sącza, i festiwalu.